бачить стіни кольору цвілого хліба, вогненні стовпи полощуть над хмародряпами. За столом баба. Тільки зараз він оглядівся. Столики, обшарпані стіни. Баба Ориська розвалилася ропухою за столом для посуду. «Закрито!» – говорить і вилуплює єдине око на Віталія. За вікнами шурхають птахи, ламаючи крилами сонячне проміння. Баба, не чекаючи на відповідь, «Скоро весна, Віталіку!» «Війна скоро! Є щось випити?» «Закрито, хіба не бачиш?» Голуби збираються у зграю, застеляє очі. Круторогі корови лоскочуть дзвіночками тишу, переходять битий шлях, залитий повінню. Віталій трусить головою, перед ним знову воссідає Ориська. Око їй вибили за окупації. Скільки виповнилося їй років, ніхто не відав. Баба цілу вічність просиділа на вахті біля параду. Відтак її звільнили, помінявши на електронного охоронця. Дім той придбала китайська чи японська фірма. Змановський, власник кафе, взяв її не так з доброго серця, аби тільки послухати її плітки. Баба Орися знала більше від будь-якого професора. Зловтішно шморгаючи плескатим носом, проваленим по всьому міцною чоловічою рукою, вона змірювала поглядом запитувача, закладала мовчанку, а потім уже починала оповідати. Вона напрочуд уміла обминати гострі кути в розмові, доводячи співрозмовника до отупіння. Змановський кілька років мучився від того, бо гроші платили не так за випивку, як за оповідки баби Орисі. Таємниці всіх закутів, вулиць та будинків поміщалися в Орисиній голові, мов у вулику. Баба випускала їх без розбору, могла почати від революції. Могла закінчити правлінням якогось незначного диктатора, котрих на цій землі родилося в рівень, якщо підійти статистично, маленького човника десь у Гонконзі. Змановський, куций і повненький, з блідою аж зеленавою фізіономією, в перші дні вертівся вужем за прилавком. Залазив під стойку, невідомо чому, затискав пальцями ніс і заплющував очі. Якось він зізнався, що баба Орися знає, де заховані багатства Терещенків. Тож радше оті заповзання під стойку не що інше, як переляк перед відкритою невідомо кому таємницею. Страх намарно викинутої грошей баба отримувала до 300 готівкою, якщо не брати до уваги запобігливих хабарів цікавих запитувачів. Задля цього була влаштована гучна реклама, куди приклав руку і Шмулевич, який тільки потирав руки від грядущої золотої лихоманки, щоденно нагадуючи про той скарб бабі Орисі, покладаючи надію, що стара вибовкає таємницю, і тоді від хохми здригнеться весь Київ. Баба, мов камінна молодиця, що під археологічним музеєм ховала таємницю. Чи то й не відала про терещенківські золоті розсипи, чи то й справді на цій землі жінки трохи розумніші від чоловіків. Отож, бо 6-й чи 7-й рік вона вартувала біля чайника, добріючи тілом, псуючись характером. І коли Віталій попрохав склянку горілки, баба кокетливо стинула плечима, зашаламкала ротом із ставним порцеляновими зубами. «Тобі прошу, голубчику, розказати». «Денежок ти не маєш, но я імею до товариша твого Шмулевича симпатичний інтерес, тож сідай. А Бруська Змановський січас принесе. Ти не зважай, хазяїн тут він, що кіт у мене вдома». Змановський вигулькнув, розмахуючи рушником, злякано міряючи примруженими крихітними очиськами Віталія. Найбільше боявся отаких ідейних. Баба по-цезарськи підняла руку, і Змановський проковтнув почати слово. Орися ніжно попросила: «Любчика, ну постав нам пляшечку конячку. Сьогодні праздничок, до нашого вождя приїхали з Гапонії. Постав, будь ласка». Змановський гукнув офіціантку, маленьку, швидку, як вивірка, зеленооку Нюрку, любови якої безрезультатно добивався другий рік. Нюрка, вихитуючи крутим задком під куполом червоної спідниці, пройшла між столиками, голосно дзвякнула пляшкою, задерши підборіддя, буцім нікого тут не було, ніхто її не цікавить. майнула за стойку і втупилася безсоромним зеленим дивом